Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Merhaba, yeni bir Yeşil Dalga programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Gökşen Şahin. Bugün 5 Aralık Dünya Gönüller Günü. Bugün konuğumuz Tema Vakfı Sahabe Gönüllülük Bölüm Başkanı Başak Yalvaç Özçağdaş. Başak'la Dünya Gönüller Günü'nü ne demek olduğunu ve bu kapsamda neler yapıldığını birazdan konuşmaya başlayacağız. Ama öncelikle haftanın öne çıkan konularını Gökşen'le kısaca bir değerlendirerek başlayalım. Evet, aslında bu hafta tek haber üzerinden gidelim dedik. Dün bir rapor yayınladık Tema Vakfı olarak. Konya Karapınar Kapalı Havzası'na yapılması planlanan linyit madeni ve o linyit madenini kullanarak, o linyiti kullanarak yapılacak olan termik santralle ilgili bir uzman raporu açıkladık dün. Basınla ve kamuoyuyla paylaştık. Bu aslında rapor bizi, yani oradaki madenin ne olduğunu keşfettiğimizde çok dehşete düşüren bir durumdu. Zira bulunan linyit yeraltı suyunun altında. Dolayısıyla havzanın yeraltı suyunun çekilmesi gerekiyor o linyitin çıkartılması için. Üstelik de bunun arkasından o linyiti çıkarttık, velev ki bir termik santral yaptık. Onu yaptıktan sonra da havzanın toplam yeraltı suyunun 1,5 katı kadar suyu kullanmamız gerekiyor yıllık. Oradaki bir termik santrali devam ettirebilmek için. Konya Karapınar bizim, yani Tema Vakfı Tema için. Tema Vakfı'nın aslında evet uzun süredir çalıştığı, evet, bölgede, yani başka projelerde yürüttüğü bir alan. O anlamda da bizim için genel olarak önemli bir konu. Evet, aynen öyle. Yani 2005-2006 yılından beri Tema Vakfı bölgede çeşitli projeler yürütüyor ve tam da o bölgenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve nasıl devamlılığını sağlayabileceğimiz konusunda çeşitli işte yönetim planları oluşturmuşken, o bölgede bir anda böyle bir linyit madeni ve bu linyit madeni ile ilgili bir termik santral projesi, üstelik de bunun iyi niyet anlaşması gündeme gelince, hem o bölgenin doğal varlıklarını analiz eden hem de böyle bir santral yapılırsa ne gibi etkileri olacağını değerlendiren bir rapor açıkladık. Sağ olsunlar, çeşitli üniversitelerden 9 tane uzman hocamız destek oldu. Onların desteğiyle hazırlandı rapor. Çok da uzunca süren, bir 6 ay süren sadece raporun hazırlanmasından önce 2012'de sahaya bir ziyaret yapıldı, çalıştay yapıldı. Ondan sonra da masa başında araştırmalarla desteklendi. Ama aslında raporun çok detayına girmeyeceğiz. Bugün burada Gökşen şöyle bir ana hatlarını ifade etti. Hakikaten pek çok açıdan dikkat çeken, alarma geçişmemize sebep olan vakıf olarak da bir konu. Yeraltı suları bunun en önemli boyutlarından bir tanesi. Termik santrallerin genel olarak ekosisteme verdiği zararlar zaten biliniyor. Ama gelecek hafta, şimdiden buradan anons da edelim, raporu katkı veren bilim insanlarından Profesör Doktor İsmail Duman'ı konuk edeceğiz ve raporu biraz daha detaylı konuşacağız. Ama ondan önce senin eklemek istediğin, dikkat çekeceğin bir şey varsa da onu söyleyip başa geçelim. Aslında bir tek şeyi söyleyebiliriz. Hani şimdi çeşitli gazetelerden falan raporla ilgili çıkan haberleri görmüşse dinleyicilerimiz, daha fazlasını merak ederlerse konuyla ilgili bizim detaylı bir basın açıklamamız oldu. Bu detaylı basın açıklamasını Tema.org.tr web sayfasından ulaşabilirler, basın açıklamaları bölümünden. Orada hem raporda öne çıkan noktaları da nokta nokta olarak görebilirler. Ama dediğim gibi zaten önümüzdeki hafta bunların hepsini uzun uzun konuşuyor olacağız. Şimdi o zaman iç karartıcı bir konu olan termik santralden daha keyifli ve iç açıcı konumuza geçelim. Bugün Dünya Gönüller Günü. Konuğumuz Başak Yalvaç Özçağdaş. Başak, genel olarak bize sen anlatır mısın? Gönüllü nedir? Ve Dünya Gönüller Günü nedir? Peki. Sevgili Gökşen ve Özgül, merhaba. Aslında gönüllülüğün tanımını Birleşmiş Milletler'in bir tanımıyla paylaşalım isterseniz. Özgür iradeyle ve dayanışma ruhu içinde herhangi bir maddi karşılık beklemeksizin kamu yararına katkıda bulunma arzusu olarak tanımlanıyor. En son 2011'de yayınlanan Dünya'da Gönüllülüğün Durumu raporunda. Burada öne çıkan bazı kavramlar var. Bir tanesi maddi karşılık beklemeden ya da bir çıkar beklentisi içinde olmadan gönüllülük hizmetini gerçekleştirmek. Diğeri de toplum yararına, yani ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin, yani bizim diğer istihkamlık dediğimiz başka kişiler için, kendisi dışındaki kişiler için bir şeyler yapma arzusu. Ve son olarak da yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak yani o içsel motivasyonla çalışma. Dolayısıyla hani gönüllülüğün tanımını bu şekilde yapabiliriz. Bu arada bir kelime kullandım. Evet. Pek kullanmadım. İşte çok da hoşuma gitti. Aslında hakikaten yani Türkçemizde güzel kelimelerden biri. Değerkamlık. Değerkamlık. Evet. Yani kendisi dışındaki, kendisi ve yakın çevresi dışındaki aslında başka insanlar için, toplum için, doğa için, çevre için bir şeyler yapma arzusu. O yüzden bunlar gönüllülükte öne çıkan kavramlar. Dünya Gönüllüler Günü ise yine Birleşmiş Milletler'in gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı artırmak amacıyla 1985 yılından beri her yıl 5 Aralık gününün Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar veriyor. Ve yani çok uzunca bir süredir aslında kutlanan bir gün. Ayıptır söylemesi benimle yaşadı. Evet, ayıptır söylemesi gerçekten. Başak'la ben aynı yaşta olduğum için ayıptır deyip diğer konuya geçiyoruz. Oldukça uzun ama daha çok son yıllarda aslında bu konuya ilginin arttığını görüyoruz. Yani ülkemizde de uzun yıllardır kutlanıyor ama son yıllarda daha ses getiren faaliyetler yapılıyor. İşte Tema Vakfı gibi çalışmalarının çoğunluğunu gönüllülük esasıyla yürüten sivil toplum kuruluşları son yıllarda Dünya Gönüllüler Günü'ne daha çok dikkat çekecek etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Aslında tüm dünyada da böyle. Neler yapılıyor mesela bugün kapsamında dünyada, yani aklına gelen örnekler ya da bizimle paylaşmak istediğin şeyler varsa. Tamam. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Aslında 1985 yılından beri kutlanıyor ama yine Birleşmiş Milletler 2001 yılında daha çok bu kavramın, gönüllülük kavramının gündeme alınması için 2001 yılını da Dünya Gönüllüler Yılı ilan ediyor. İşte 2011 yılında bunun 10. yıl dönümüydü ve yine tüm dünyada çok başarılı etkinlikler gerçekleştirildi. Bunların da anahtar mesajı şuydu, çok önemli gördüğüm için paylaşmak istiyorum. Bir tanesi içindeki gönüllüyü keşfet. Yani henüz gönüllü olmadıysan içindeki gönüllüyü keşfet. Diğeri ise milyonlara ilham ver. O da hali hazırda gönüllü olanlara bir sorumluluk yüklüyor. Yani sen de gönüllüsün, o zaman diğerlerine, gönüllü olmayanların gönüllü olmasını sağla. Yani öncelikle sen kendin aktif ol, ondan sonra bununla da yetinme. Başka kendi çevrende, kendi ekosistemindekileri de bu gönüllülüğün içine kat. Dahil et, doğru. Dolayısıyla yani bu şekilde tüm dünyada pek çok etkinlik yapıldı. Ben buraya gelmeden önce şöyle hızlıca bir baktım. World Volunteer Web, belki ilgi duyanlar da o web sitesinden girip bilgi alabilirler. Bu yılın teması gençlerin gönüllü olması. Genç, global ve aktif olarak anahtar mesajlar belirlenmiş. Çok hoş, çünkü aslında bizim de Tema Vakfı olarak son yıllarda daha çok kafa yorduğumuz gençlerin bu çalışmalara dahil edilmesiyle çok örtüşen bir anahtar mesaj. Dolayısıyla hani bu yılın teması bu. Ülkelerde, diğer ülkelerde neler yapılıyor? Evet, ben de onu soracaktım şimdi, çeşitli hani örnekler var mı diye. Türkiye'de yapılanlara geçmeden önce bir onları şey yapalım, dinleyelim. Bizden bahsetmeyelim, diğerlerine de bir bakalım derseniz. Bakalım, yani şöyle bir sürü şey var aslında ama mesela Güney Afrika'da bir panel düzenleniyor. İşte Kırgızistan'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir online gönüllülük kampanyası yapıyorlar. Avustralya'da kadınların, genç kadınların daha aktif rol almaları için bir takım seminerler, eğitimler düzenliyorlar. Bunları hep 5 Aralık'a denk getiriyorlar ki daha çok yankı uyandırsın diye. İşte Hindistan'da bir Twitter kampanyası yine gönüllülük kavramını gündeme alacak. İşte İtalya'da depremden sonra toplumdaki her bireyin daha afetlerde aktif görev alması için bir takım etkinlikler. Kanada'da ise bir flash mob yapıyorlar gençler. Onların şeyi de, mottosu da şu: haydi gönüllülük virüsünü etrafımıza yayalım. Yani bu çok etkileyici aslında. Hani virüsü etrafa yaymak konusundan çıkarak hakikaten, çünkü diğer kamlık kavramı aslında yani dünyada gittikçe yok olan bir kavram. Gittikçe böyle bireysel ve tüketime dayalı bir dünya bize dayatılırken, insanın kendi iradesiyle ben diğerleri için bir şey yapıyorum diye bir harekete geçmesi ya da ben doğa için bir şey yapıyorum, ben eğitim için bir şey yapıyorum diye harekete geçmesi çok önemli. Üstelik bunu başkalarına yaymaya çalışması da çok önemli. Hele de bu işte Kanada'da yani bu gönüllü. Aynen öyle. Virüs. Yani ben de çok merak ediyorum. Aslında virüslerin normalde yayılmasını istemeyiz ama bu gönüllülük virüsü yayılsın istiyoruz değil mi? Evet, aynen öyle. Bu zaten yayılmasını istediğimiz bir virüs Özgür. Bu arada içinde olduğumuz Açık Radyo bizi de ev sahipliği gösteren Açık Radyo'da aslında bu gönüllülüğü çok yakından yaşadığımız bir yer. Yani baktığımız zaman hakikaten dernekler, vakıflar... İlk ön planda dikkati çeken kurumlar yani gönüllü olduğunuz yer kurulu olmuş, kurulu olan STK'lar üzerinden yapılabilir ama ille onların parçası olarak değil başka pek çok şeye de destek olarak yapılabilir. Ben de burada ev sahibimiz, sevgili dostumuz Açık Radyo'ya da hani bir bahsetmek ve bizi dinleyen seyircilere sadece burada biz Tema Vakfı'na, diğer vakıflara değil yapılabilecek pek çok şey var. Açık Radyo'nda gönüllüsü olmak önemli bir kavram deyip parantezimi kapatıyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz bu not için. Yani işte aslında hani tüm dünyada bunlar yapılıyor. Daha pek çok örnek var. İlgilenenler dediğim gibi bu web sitesinden de takip edebilirler. Şimdi bir şarkı arası verelim isterseniz. Ondan sonra da Türkiye'de neler yapılıyor Dünya Gönüllülük Günü ile ilgili ve işte Tema Vakfı'nın bir gönüllülük kampanyası başladı. Tam da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ne denk gelen kampanyası. Ondan bahsetmek için de sabırsızlanıyorum. Ondan sonra da şarkı arasından sonra da onlardan söz ederiz. Şimdi Bon Jovi'den geliyor. It's my life. Tommy, come take out the garbage. In a minute, Mom. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my Like Evet, Bon Jovi'den dinledik. It's My Life. Aslında şarkının liriklerini dinlerken konumuza da bağlantısı var. Bu benim hayatım, şimdi veya asla sonsuza kadar yaşamayacağım. Yani sonsuza kadar yaşamayacağız ve bu bizim hayatımız, şimdi harekete geçme zamanı değil mi? Evet, bugün daha önce gönüllü olmamış herhangi bir sivil toplum kuruluşunda gönüllülük yapmamış kişiler için gönüllü olmanın tam zamanı Özgül. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Bu hani Türkiye'deki gönüllülüğün durumuna geçmeden önce, dünyada gönüllülük nasıl? Türkiye'de gönüllülük durumu nasıl? Hazır herkesi bugün gönüllü olmaya çağırmışken bir bu durumu da bakalım isterseniz. Peki. Aslında dünyada gönüllülük yaygın. Tabii çok uzun yıllardır bu konuda yapılan çalışmaların da katkısı var. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre eğer sadece gönüllülerden oluşan bir ülke olsaydı dünyanın 9. büyük ülkesi oluyor. Yani işte Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra işte 9. sırada. Sadece gönüllüler, yani tüm gönüllüleri bir ülkeye toplasak dünyanın 9. büyük ülkesi ama bu da sadece kayıtlı gönüllüler. Yani daha bir sivil toplum kuruluşunda çalışan tüm gönüllülere baktığınızda başka araştırmalara göre 1 milyardan fazla insanın gönüllülük yaptığı söyleniyor. Türkiye'deki duruma baktığımızda ise bizim biraz daha çalışmamız gerekiyor. Yapılan son yıllarda yapılan araştırmalar gönüllülüğün %5 oranında olduğunu gösteriyor. Tabii biz Tema Vakfı olarak daha farklı bir ortamdayız diyelim. Hani 480 bini aşan gönüllümüzle 21 yıldır tabii kurucularımızın başlattığı Tema'nın bir halk hareketi olması misyonuyla aslında hiç fena değil sayımız, ama yetmez diyoruz. Daha çok gönüllüye ulaşmamız gerek diyoruz. O zaman buradan istersen yani o zaman dünyaya baktığımızda umut verici bir şey. Hakikaten dünyada bu kadar çok insanın diğer kamlıkla gönüllü faaliyetlerde bulunması. Türkiye'ye baktığımızda da daha yapılacak, gidilecek çok yer var. Bütün vakıflara, derneklere ve gönüllülerle birlikte pek çok iş düşüyor. Bizim Tema Vakfı olarak bu seneyle ilgili, Dünya Gönüllüler Günü'yle ilgili planladığımız konular ya da bu seneyle ilgili olarak çalışmalarımız hakkında biraz bilgi verir misin? Tabii. Aslında Dünya Gönüllüler Günü'nün vizyonuna paralel olarak vakfımızın da hedeflerinden birisi, biliyorsunuz, gönüllü kadrolar ile çalışmak. Yani bizim 80 ilde, yaklaşık 230 ilçede ve 100'e yakın üniversitede gönüllü örgütlenmelerimiz mevcut. Dolayısıyla bu gönüllü kadrolar ile çalışmak ve gönüllülük kavramının tanıtılması, benimsetilmesi için yıllardır yürütülen pek çok çalışma var. Aslında çok ciddi sorumluluklar veriyoruz. Yani temsil görevi veriyoruz gönüllülerimize. Onlar olmasa da bu zamana kadar yaptığımız çalışmaların bu kadar yaygın bir şekilde gerçekleştirmemiz mümkün değil. Ve bu 80 ildeki örgütlenme de tamamen gönüllü yapıyla oluyor. Kesinlikle. Yani bu aslında tüm dünyada çok örnek gösterilecek bir yapı. Ben çok uzun yıllardır sivil toplum ve gönüllülük alanında çalışan, kafa yoran biri olarak diyebilirim ki dünyada örneği olmayan bir yapı Tema'daki gönüllülük örgütlenmesi ve saha örgütlenmesi yapısı. O yüzden örnek gösterilmeli. Ama yine de tabii ki sürekli daha çok gönüllüye ulaşmak hep hedeflerimizden birisi. O yüzden bu yıl biz de hem bu kavramı daha gündeme taşımak için hem de daha yaygın bir şekilde örgütlenmemizi gerçekleştirmek için bir gönüllülük kampanyası düzenliyoruz. Kasım ayında başladı bu kampanya ve ocağın sonuna kadar devam edecek. Ama şimdiden Kasım ayında sadece yapılan çalışmalarla, işte yine gönüllülerimizin tabii ki verdiği destekle, bir önceki yıla göre Kasım ayında %66'lık bir artış gerçekleşti gönüllülük sayımızda. Bu bizim için muhteşem bir gelişme. %66 daha fazla gönüllümüz oldu geçen yıla göre. Ve senin aslında dediğin şeyle oluyor bu, hani gönüllüler gönüllü olmayıp kendi çevresindekiler, kendi ekosistemdekilerini katıyorlar. Sadece biz İstanbul merkezden bunu yapmadık. Türkiye çapındaki temsilcilerimiz, gönüllü sorumlularımız bu rakamları %66'ya çıkarmakta kilit rol oynadılar. Aynen öyle. Aslında diğerlerine ilham verdiler. Yani kendi içlerindeki gönüllüyü zaten keşfetmişlerdi ve zaten destek vermekteydiler. Ama yetmez, daha fazla kişiyi bu çalışmaların içine dahil etmek için hakikaten çok özenle çalıştılar. Bunun sonucunda da işte bu da rakamlara yansıyor. Tabii rakamlar önemli çünkü yani ne kadar çok kişi, yani ne kadar çoğalırsak o kadar etkili. Sonuçta yani gezegeni kurtarmaya çalışıyoruz. Yani daha etkili bir kamuoyu yaratmış oluyoruz. Kaç kişi temaya gönüllü yaptın? Burada böyle hani güzel güzel hepimiz konuşuyoruz. Sayısını bilmiyoruz. Evet, aslında burada o çağrıyı da yapalım çünkü... Dediğim gibi Türkiye'nin 4000 yanında yani Edirne'den Ardahan'a, işte Rize'den Iğdır'a, Konya'dan Kayseri, yani aslında 80 il dediğimiz ki 81 il olacağız bu yıl sonuna kadar. Hakikaten tüm Türkiye, yani çok muazzam bir büyüklük, muazzam bir ölçek ama işte oralardaki gönüllülerin yeni gönüllüler kazandırması her gün daha büyüyen bir gönüllü ailesi, ailemizin olması anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim gönüllülük kampanyamızın mesajı da şöyle: verimli topraklar, yaşam veren su ve temiz bir hava için geç olmadan tema gönüllüsü olun. Ben bu noktada onu sormak istiyorum. Yani mesela hani insanları gönüllü olmaya çağırıyoruz ama hani gönüllüler ne yapıyorlar? Örneğin işte tema gönüllüleri ne yapıyorlar? Ya da hani başka sivil toplum kuruluşlarının da mutlaka etkinlikleri vardır ama biz en yakından onu bildiğimiz için örneğin tema gönüllüleri ne yapıyorlar? Onlar nasıl destek oluyorlar temanın çalışmalarına? Ya farklı gönüllülük modelleri var mı? Örneğin genel olarak genç gönüllüler ne yapıyor? Çalışan gruptaki insanlar nasıl katkılar sağlayabilirler? Örneğin ben vakıfta çalışmasam 37 yaşında evli ve bir çocuk annesi bir profesyonel hayatta bir kadın olarak... Örneğin temada ve 8 saat 10 saat arası günlük çalıştığım düşünülürse tema gönüllüsü olsam ne yapabilirim gibi böyle aklımıza gelen soruları sana hepsini birden söylüyorum. Ama orada biz şöyle bakıyoruz. Herkesin yapabileceği bir şey var. Herkesin verebileceği bir destek var. Aslında sadece temanın işte yayınlarını takip etmek, temanın kurumsal sosyal medya hesaplarını, web sitesini takip etmek bile ve gündemle ilgili bilgilenmek ve bilinçlenmek bile çok önemli bir katkı. Çünkü hani bir olmadan iki olmuyor ve yani siz ne kadar çok kişiyi etkileyebilirsiniz o kadar iyi aslında. Bu bir şey. Onun dışında son yıllarda öne çıkan işte online gönüllülük, yani çevrim içi gönüllülük dediğimiz bir kavram var. Aslında işte oturduğunuz yerden, masa başından, evinizden bile gönüllü katkı verebilirsiniz istediğiniz sivil toplum kuruluşuna ya da istediğiniz alana. Ya bu çevre olabilir, eğitim olabilir, sağlık olabilir, insan hakları olabilir, kadın olabilir. Yani her alanda. Temanın da böyle destek veren gönüllüleri var. Örneğin bizim pek çok işte uluslararası raporların ya da makalelerin işte Türkçe'ye çevrilmesine destek veren, tercüme desteği veren gönüllerimiz var uzaktan. İşte fotoğraf konusunda iyidir, o konuda destek veren gönüllerimiz var. Kendi uzmanlık alanı ve mesleği doğrultusunda gönüllü danışmanlık desteği veren gönüllerimiz var. Yani uzaktan da aslında gönüllülük yapmak mümkün. Uzaktan ya da vakfa gelerek de hani bir takım danışmanlarımız da sadece... kendi mesleki deneyimlerine dayanarak finansal alanda bize destek veriyorlar, hukuki alanda destek veriyorlar. Bizim kendi bölümümüzle ilgili olarak düşündüğümde iletişim ve pazarlama ve tanıtım alanında destek veriyorlar. Dolayısıyla hem çevrim içi gönüllülükle Türkiye çapında pek çok kişiden vakfa gelmeden İstanbul'da olmasalar da destek alabiliyorsunuz. Bir de vakıf merkezimiz İstanbul'da olduğu için bir de emekli ya da hali hazırda çalışan kişiler de vakfa gelip destek olabiliyorlar. Kesinlikle ve çok da anlamlı katkılar veriyorlar. Üniversite öğrencileri örneğin son yıllarda işte topluma hizmet uygulamaları diye bir ders var artık. Hani gönüllülüğü, hani kaçış yok yani hayatlarının bir döneminde üniversiteden mezun olmadan önce o deneyimi yaşamaları için İstanbul Temama Genel Merkezi'ne gelen geçen sene 90'ın üzerinde böyle üniversite öğrencisi ofis faaliyetlerini bize destek veren gönüllülerimiz vardı. Yani dolayısıyla aslında her şey karar vermekte başlıyor. Önce karar veriyorsunuz, sonra hangi alanda katkı vermek isterseniz, dediğim gibi az önce saydık, hangi alanda katkı vermek isterseniz o alanda gidip o sivil toplum kuruluşunda gönüllülük yapabilirsiniz. Tema için konuşursak eğer gönüllü@tema.org.tr'ye mail atarak bize ulaştıkları takdirde bir şekilde aktif olmalarını sağlayabiliriz. Evet, bu mesela hani yani çalışan insanların yapabileceği katkılardan bahsettik ama bunun yanı sıra temanın temsilcileri de örneğin çok ciddi katkılar sağlıyorlar. İşte düşündüğümüz zaman yani çevre politikaları konusundan bakarsak Artvin Cerattepe'de 30 yıldır süren bir maden mücadelesi var ve oradaki Artvin Cerattepe'deki yani Artvin'deki halkla beraber bizim temsilcilerimiz de o bölgede aktif destek veriyorlar. Turgutlu Çaldağ'ında örneğin. Aynen. Yine öyle. Yani Zonguldak'ta, Zonguldak'ta termik santral konusunda. Yine Karapınar'da oradaki doğal varlıkların korunması konusunda. Aslında gönüllülüğün farklı boyutları var. Yani oturduğunuz yerden çeviri yapabileceğiniz gibi hakikaten sahada gerçekten işte ağaç dikerek ya da toprağı korumak için çalışarak da şey yapabiliyorsunuz. O yüzden hani onlara da... Evet, şimdi zaten onlardan bahsetmeden olmaz. İşte vakfımızın varoluş dediğini biliyorsunuz. Yaşama yani toprağa sahip çıkmak ve korumak. İşte tüm Türkiye'de de dediğim gibi 80 il temsilcimiz, 230 ilçe sorumlumuz ve işte 100'e yakın da gençleme başkanımız var. Onların hepsine verdikleri, başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması mücadelesinde verdikleri bu destek için sonsuz teşekkür ediyoruz. Hepsinin Dünya Gönüllüler Günü'nü bir kez de buradan kutluyoruz. Dün hepsine çok özel kutlama mektuplarımızı ilettik. Ama buradan da dinleyenlerin ve dinlemeyenlerin Dünya Gönüllüler Günü'nü kutluyoruz. Son söz olarak programı da kapatmamız gerekiyor ama vakit kalmadı, ama Twitter kampanyamız var. İstersen Başak onun duyurusuyla seninle kapatalım. Hem bu Gönüllüler Günü kapsamında konuya dikkat çekmek için yaptığımız çalışma, onu da istersen duyurup. Evet. Aslında bu akşam 19-21 saatleri arasında Twitter'da bir kampanya gerçekleştireceğiz ve en çok konuşulan konu olmaya çalışacağız. Hashtag'imiz de tema gönüllüsüyüm. Tüm gönüllerimizden destek bekliyoruz. Gönüllerimizden ve henüz tema gönüllüsü olmamış ama ileride olacak kişilerden, belki bugündür o günde, destek bekliyoruz. 19-21 saatleri arasında hashtag'imiz tema gönüllüsüyüm. Bizim Dünya Gönüllüler Günü mesajımız da şu: hayatı geleceğe taşımak için çalışan, asla seyirci kalmayan gönüllerimiz, temsilcilerimiz, ilçe sorumlularımız, genç temalarımız, her yaştan, her meslekten binlerce gönüllümüz, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Başak Yalvaç Özçağdaş'tı bugünkü programımızın konuğu. Konumuz da Dünya Gönüllüler Günü'ydü. Buradan aslında sadece Tema Vakfı gönüllerin değil, bütün gönüllü çalışan, her yaştan, her meslekten, Türkiye'nin her bölgesinde çalışan, farklı dernekler, farklı vakıflar, hiç fark etmez, tüm gönüllülerin Dünya Gönüllüler Günü'nü kutluyoruz. Gelecek haftaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.